smakujesz jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 30 dzień marca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dyplomaci z całego świata oddali hołd ofiarom zamachu w podmoskiewskim Krokus City Hall. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę. W Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem papieża Franciszka niebawem rozpocznie się msza Wigilii Paschalnej. Tej nocy przestawimy zegarki. Kolejarze podkreślają, że czas samej podróży nie zmieni się. Przedstawiciele polskiej ambasady w Moskwie i dyplomaci z ponad 100 innych państw złożyli dziś kwiaty obok Krokus City Hall. W tym podmoskiewskim kompleksie koncertowo-wystawienniczym 22 marca terroryści zamordowali 144 osoby. Maciej Jastrzębski. Delegacja polskiej misji dyplomatycznej w gronie przedstawicieli 129 innych ambasad, konsulatów i organizacji oddała hołd ofiarom zamachu. Zagraniczni dyplomaci złożyli kwiaty obok zniszczonego budynku Krokus City Hall i wypuścili w niebo białe balony. Wcześniej indywidualnie odwiedził to miejsce i złożył kwiaty ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Olbrzymia ilość kwiatów, dziecięcych zabawek i przejmująca cisza, tak opisał sytuację na miejscu polski dyplomata. Bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą oddać hołd tym, którzy zginęli, panuje tam zupełna cisza. Słychać było wyłącznie aparaty fotograficzne, była aż tak przejmująca cisza. Indywidualne złożenie kwiatów przez ambasadora Polski zostało odnotowane przez rosyjskie media jako pozytywny sygnał, w przeciwieństwie do niedawnego zachowania ambasadora Rosji w Polsce, który nie stawił się na wezwanie w polskim MSZ. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kościół katolicki obchodzi Wielką Sobotę. Wieczorem w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem papieża Franciszka rozpocznie się msza Wigilii Paschalnej. To najdłuższa i najważniejsza msza w roku liturgicznym. Msza Wigilii Paschalnej rozpocznie się od błogosławieństwa ognia w przedsionku Bazyliki Świętego Piotra, a obrzędy, jak się szacuje, po 2 godzinach zakończy liturgia eucharystyczna i ogłoszone zostanie zmartwychwstanie Jezusa. Tegorocznym uroczystościom Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wprowadzono je po zamachu terrorystów islamskich w Moskwie. W Rzymie tak zwane obiekty wrażliwe, jak miejsca kultu religijnego, ambasady, dworce i lotniska, chronią wojsko i policja. Wokół Watykanu nad bezpieczeństwem czuwają uzbrojeni żołnierze. Od czasu ataku Hamasu na Izrael z Włoch wydalono 47 osób uznanych za zagrożenie terrorystyczne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jedźmy bezpiecznie, apelują policjanci. Podczas trwającej świątecznej akcji na drogach funkcjonariusze zwracają uwagę przede wszystkim na kierowców najbardziej zagrażających bezpieczeństwu, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Zależy nam głównie na tym, żeby wszyscy spokojnie, bezpiecznie dotarli do celu i tutaj ten spokój i dostosowanie prędkości do warunków ruchu będzie chyba kluczem, bo pośpiech jest zawsze złym doradcą, a w tym czasie na drogę wyjeżdża naprawdę bardzo wielu kierowców, którzy na co dzień również nie uczestniczą już na przykład tak aktywnie w ruchu drogowym, a dla każdego to miejsce na drodze powinno się znaleźć, także będziemy zwracać uwagę na wszystkie wykroczenia, ale głównie te powodujące najważniejsze skutki zdarzeń drogowych. W czasie kontroli policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny samochodów, trzeźwość kierowców czy sposób przewożenia dzieci. Na koniec przypominamy, tej nocy nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Oznacza to, że trzeba przestawić zegarki z godziny 2 na 3. Z tego powodu na kolei będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy. W tym czasie w trasie będzie m.in. 13 pociągów PKP Intercity, które dotrą do stacji docelowej zgodnie z założoną w rozkładzie jazdy godziną. Rzecznik spółki Cezary Nowak powiedział, że czas samej podróży nie zmieni się. Pasażerowie 13 naszych pociągów rozpoczną podróż według czasu zimowego, a zakończą według czasu letniego, docierając do miejsca docelowego zgodnie z godziną podaną na bilecie. Na przykład pociąg Uznam, relacje Świnoujście, Warszawa Wschodnia przyjedzie na stację Nowy Tomyśl o godzinie 1:56 czasu zimowego, a po 5 minutach postoju wyjedzie z niej o godzinie 3:01 czasu letniego. W momencie zmiany czasu w trasie będą też składy kursujące między Gdynią a Zakopanem i między Krakowem a Przemyślem. Niektóre pociągi zmiana czasu zostanie w biegu. pociąg Telka rozewie relację Gdynia Główna - Kraków Główny, który wyjedzie ze stacji Gniezno o godzinie 1:49 czasu zimowego, a dotrze na stację Poznań Główny o godzinie 3:25 czasu letniego, czyli po 35 minutach. Zmiana w tym wypadku nastąpi, gdy pociąg będzie w biegu. Podobnie będą postępować inni przewoźnicy, których pociągi będą kursować tej nocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, w ciągu dnia mało chmur i nagło od 18 do nawet 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna dwumetrowa lodówka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z Trójką. Trzymaj z Trójką, audycja, która stara się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. No i niewątpliwie jesteśmy w jednym z takich miejsc, gdzie dzieją się rzeczy niewiarygodnie ciekawe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, po którym oprowadza nas Grzegorz Walijewski. for you I bleed myself dry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy w Centrum Modelowania Meteorologicznego. Tutaj tworzą się modele. Jeszcze nie prognozy, tylko tak naprawdę to jest takie wspomaganie synoptyka, żeby ten stworzył najlepszą prognozę na świecie. Później synoptycy wykorzystują to oraz te dane właśnie na przykład z systemu Perun oraz satelit i innych dostępnych naszych urządzeń i tworzą tą najlepszą prognozę, którą przecież codziennie my czytamy na antenie Polskiego Radia Trójka. Weronika Wrońska. Dokładnie jesteśmy w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych. Co my tu mamy? Mamy oczywiście komputer i na komputerze jakieś obrazki i kolorowe plamki, tak? I co one symbolizują? To jest prognoza długoterminowa tygodniowa na 5 tygodni w przód. Prognozy długoterminowe są wyzwaniem, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakichś lokalnych zjawisk, które mogą wystąpić i zaburzyć cały trend, jaki się zapowiada. Najlepszą sprawdzalność zdecydowanie mają te krótkoterminowe prognozy i te nowcastingowe mają około 98%. Później krótkoterminowe, średnioterminowe i ta sprawdzalność wraz z tym wyprzedzeniem się coraz bardziej zmniejsza. Natomiast warto właśnie pamiętać o tym, że nie chodzi tutaj o pokazanie jakiejś wartości i trzymania się tej wartości konkretnej, tylko o to, że my przedstawiamy ogólny charakter i że chodzi bardziej o przedstawienie tego trendu, jakiego się możemy spodziewać w najbliższym czasie. I czego możemy się spodziewać w tym najbliższym czasie? Najbliższe 3 tygodnie będą z anomalią dodatnią. Kolejne 2 tygodnie, począwszy od 22 kwietnia, z ujemną anomalią temperatury. Anomalia dodatnia, ujemna, to znaczy, że będzie dodatnia, że cieplej niż było do tej pory, a ujemna, rozumiem, że chłodniej. Można powiedzieć, że tutaj mówimy o prognozach na razie 5-tygodniowych, ale jeszcze w tym dokładnie zakładzie tworzy się prognozy, uwaga, na 4 miesiące do przodu. To są dosyć takie ogólne prognozy. Ale myślę, że już możemy zapytać, jak będzie wyglądał pierwszy wakacyjny miesiąc, bo przecież już mamy prognozy na czerwiec. No, to pytajmy. Czerwiec zapowiada się cieplejszy i bardziej mokry niż zwykle. No, czyli w czerwcu na wakacje nie jedziemy. Thank you.

Nie, ale były na przykład rosyjskie napisy cyrylicą, prawda? Natomiast no, to polskie, to już nasze, więc możemy się tym cieszyć. Mhm. Natomiast tu widzimy pewne takie kropeczki i od tych kropeczek wychodzą pewne kreseczki, jakieś wartości. No jak to na mapie synoptycznej. Tak jest. Ale tu akurat ciekawostka jest taka, że każda ta kropeczka była narysowana przez panią, zazwyczaj przez panią, tak zwaną wnoszaczkę, która otrzymała depeszę z całego kontynentu i wtedy musiała piórkiem narysować właśnie te wszystkie wartości, które były w tej depeszy. I dzięki temu widzimy, że na przykład w Polsce, w Warszawie, mieliśmy zachmurzenie całkowite. To jest mapa z 3 maja 1946 roku, więc akurat bardzo... Godzina siódma, 3 maja, więc bardzo fajna data. Widzimy, że zachmurzenie całkowite, ciśnienie nam spadało, a temperatura wynosiła wtedy... tutaj patrzymy, No właśnie, i tu piórko zawiodło. Tu bardziej oko zawiodło, ponieważ no już troszeczkę wyblakła nam ta mapa, ale wychodzi na to, że temperatura wynosiła około 16-17 stopni. No, szału nie ma, nawet jak na maj. Ale jak na godzinę siódmą? No to bardzo przyjemna temperatura. No oczywiście patrząc na to, co jest dzisiaj, że przecież 24 stopnie będziemy notowali, to oczywiście szału nie ma. No ale to jest właśnie ta pierwsza mapa. Natomiast obok mamy też mapę, która pokazuje nam, jak wyglądała sytuacja baryczna podczas pierwszego jednoosobowego przelotu przez Atlantyk. Jak widać, bardzo stara, ale widać, że te mapy już były dawno temu rysowane i teraz, jak za chwilkę zobaczymy właśnie u meteorologów, one nadal są rysowane, ponieważ to jest kolejny bardzo ważny element, aby prognozy były jak najlepsze. No to idziemy do meteorologów w takim razie. Dzień dobry. Gdzie my jesteśmy? Centrum Meteorologiczne Osłony Kraju. Michał Kowalczuk, witam. Witam. Dobrze, co to znaczy osłona meteorologiczna? Tutaj w tym miejscu opracowujemy zarówno prognozy meteorologiczne, jak i ostrzeżenia. Ostrzeżenie meteorologiczne jest najważniejszym produktem, jakie centrum produkuje i aktualnie ostrzeżenia są wydawane przez synoptyka ostrzeżeniowego, który jest specjalnym rodzajem stanowiska w tym centrum. Poza tym mamy również synoptyka kraju, który koordynuje pracę z kolei synoptyków regionalnych. Aktualnie mamy podział centrum na 4 różne regiony, gdzie osłona jest prowadzona całodobowo. Korzystamy z danych satelitarnych, gdzie określamy rodzaj zachmurzenia. Widzimy tam również mgły różne, możemy prognozować różne zjawiska i monitorować sytuację bieżącą. To chodźmy może do tego stanowiska, gdzie to wszystko widać. Może przejdziemy tam. Prosimy nie przeszkadzać, napisane. Widzimy aktualnie opady deszczu, które są na zachodzie od naszych granic i w czasie rzeczywistym pozwala nam to monitorować właśnie opady, ich rozkład przestrzenny, a także natężenie. Innym rodzajem danych są dane z naszej sieci pomiarowo-obserwacyjnej. Mamy stacje meteorologiczne rozmieszczone w całym kraju, zarówno stacje telemetryczne, czyli takie, które działają tak jakby same, a także stacje, w których jest obserwator, który co godzinę podaje nam stan pogody na danej stacji i korzystamy również podczas prognozowania pogody, zwłaszcza w jakimś dłuższym okresie, z danych dostarczanych przez numeryczne modele pogody i tak jakby dane z tych wszystkich źródeł łączymy w jedno, czyli tą prognozę, którą opracowujemy na najbliższe 48 godzin lub na kolejne 5 dni. I to są nasze tak jakby prognozy statutowe. Ponadto centrum prowadzi również działalność komercyjną. Co to znaczy prognoza komercyjna? To znaczy, że jeżeli jakiś zleceniodawca chce mieć, tak jakby chce wiedzieć, jaka będzie pogoda w danym miejscu. Czyli na przykład, właściciel hotelu w Gdańsku chciałby wiedzieć, czy będzie miał gości, czy nie będzie miał gości. Dokładnie. Generalnie chodzi o to, że jeżeli jakaś firma prowadzi działalność, która wymaga wiedzy na temat tego, jaka będzie pogoda w danym miejscu. Jest zależna od pogody. Tak, jest zależna, w pewnym sensie. Dokładnie. To wtedy korzysta właśnie z naszych z naszych usług komercyjnych, czyli po prostu na zamówienie, że tak powiem, opracowujemy prognozę. W każdym razie to są nasze stacje, które co godzinę dają nam informacje o pogodzie w formie tak zwanej depeszy synop, gdzie są zakodowane właśnie zjawiska, temperatura, zachmurzenie. I to się dzieje automatycznie, czy tam siedzi fizycznie człowiek? Tam siedzi i na sprawdza. Na tych stacjach, tam jest obserwator, który co godzinę podaje dane na temat aktualnej pogody. I mamy ponadto jeszcze sieć stacji telemetrycznych, czyli stacji automatycznych. Zwłaszcza mamy ich bardzo duże zagęszczenie tutaj w rejonach górskich. Tak, jest ich dużo więcej, ponieważ w górach prognozowanie pogody wymaga dużo więcej. No wiadomo, ta prognoza, ta pogoda w górach bywa zmienna bardzo i mało stabilna. Tak, dokładnie. Cały czas w naszym biurze prowadzimy analizę map synoptycznych, która jest prowadzona cały czas w taki dość klasyczny sposób, mianowicie za pomocą ołówka i kredek rysujemy dwa razy podczas dyżuru dobowego izobary, czyli linie łączące punkty o tym samym ciśnieniu oraz fronty atmosferyczne, zaznaczamy również rodzaje mas powietrza. PPMC to jest masa powietrza, tak, właśnie? Tak, oznacza powietrze polarne, morskie, ciepłe. A, tak. No i oczywiście wyżej, niżej, tak. Ośrodki baryczne to jest powietrze zwrotnikowe. A, tutaj na i to jest właśnie to, krańce, które teraz tutaj mamy. Yeah. Kolejny wielki pokój z kolejną wielką ilością monitorów, telewizorów, ekranów. Gdzie my jesteśmy teraz? Teraz jesteśmy w Królestwie Hydrologów. To jest Centralne Biuro Hydrologii Operacyjnej i tu tworzymy ostrzeżenia oraz prognozy hydrologiczne, czyli wszystko to, co jest związane z wodą, z rzekami, z morzem, no to właśnie jest pełnione w tym bardzo ważnym pokoju. Czyli cała woda w Polsce się tu mieści. Tak można powiedzieć i pracujemy tu 24 godziny na dobę, cały czas patrzymy, co się dzieje na rzekach i dzisiaj jest z nami Iza, która jest dyżurnym synoptykiem hydrologicznym kraju. Izabela Adrian, hydrolog. Co my tu mamy? Mamy podgląd na całą wodę w Polsce, wszystkie rzeki, także Morze Bałtyckie, ponad 800 stacji hydrologicznych, z których dane mamy w zasadzie co 10 minut, więc jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje niemal w całej Polsce. Na tych większych rzekach Wisła, Odra, Warta, ale też na takich mniejszych dopływach, których nazwy czasami nawet ciężko wymówić, ale wszystko wiemy, co się dzieje. To teraz szczególnie jakoś chyba nie ma znaczenia, ale w momencie, kiedy przychodzą na przykład jakieś ulewne deszcze, takie trwające przez kilka dni, albo kiedy przychodzą roztopy, to robi się nagle bardzo ważne. Dokładnie. No akurat teraz mamy kilka dni spokoju, że rzeczywiście pogoda nam sprzyja, ale to, co mieliśmy kilka miesięcy temu na przełomie roku, no to rzeczywiście pracy mieliśmy sporo, bo te roztopy przyszły dosyć nagle i dodatkowo opady deszczu, więc działo się dużo na te 800 stacji. Gdzieś 1/4 to były stacje, gdzie przekroczone były stany ostrzegawcze i alarmowe. Mieliśmy informacje o licznych podtopieniach, także no, sytuacja była trudna i rzeczywiście mieliśmy wtedy dużo pracy, dużo dodatkowych prognoz, wydawanych ostrzeżeń. Musieliśmy informować służby krajowe i takie i też bardziej regionalne, no ale też oczywiście społeczeństwo, bo dosyć to istotna informacja, zwłaszcza dla osób, które mieszkają gdzieś blisko rzeki. Także warto sprawdzać nasze prognozy i ostrzeżenia, zwłaszcza, że od niedawna stworzyliśmy czy uruchomiliśmy nową stronę hydroimgw.pl i tutaj są dane właśnie z tych kilkuset stacji. Mamy informacje o stanach wody, o przepływach, o opadach deszczu, o prognozach też hydrologicznych i meteorologicznych, także no, rzeczywiście tam jest bardzo dużo informacji, i każdy znajdzie coś dla siebie właśnie, że kogoś to interesuje, także warto tam zaglądać. Czyli te wszystkie ostrzeżenia o wezbranych wodach, o możliwych podtopieniach wychodzą z tego pokoju? Między innymi tak, my tutaj mamy pod sobą całą Polskę, bo tak jak wcześniej było w meteorologii, że mają swoje regionalne biura, my też mamy taki podział na zlewnie, ale generalnie tutaj, tu w Warszawie jest takie ogólne biuro dla całej Polski. Taki okres suszowy przyszedł od 2015 roku, to raczej susza i tej wody z reguły mieliśmy za mało. No to niejednokrotnie też mówiliśmy o tym z panem Grzegorzem, o problemie suszy meteorologicznej, więc tu również macie jakiś system alertów, że gdzieś tej wody braknie? Mamy od 3 lat wydajemy ostrzeżenia o suszy właśnie i to wydajemy właśnie na podstawie danych o przepływach wody, więc jeżeli na jakiejś stacji hydrologicznej przez kilka dni mierzymy, że tej wody jest za mało, te przepływy są za niskie, wówczas wydajemy właśnie ostrzeżenie o suszy i takie ostrzeżenie no jakby nie ma okresu ważności, ono trwa dopóki deszcz nie spadnie, dopóki tej wody nie przybędzie w tej rzece, więc zdarzają się regiony, gdzie takie ostrzeżenie miesiąc, 2 miesiące trwa, ponieważ no cały czas tej wody jest tam bardzo mało. Te pomiary, na których się opieracie, one się robią jakoś same, automatycznie to jest? Macie takie stacje, które same mierzą, czy musi tam pójść pan albo pani, wrzucić kamień do wody i popatrzeć, jak głęboko poleci? W większości te stacje działają automatycznie, czyli dane spływają przez internet. W zasadzie co 10 minut mamy świeże dane, ale jest jeszcze część stacji, gdzie są obserwatorzy. To prawda nie z kamieniem, ale są na tych stacjach łaty wodowskazowe, czyli w zasadzie taka miarka na brzegu, gdzie ten obserwator odczytuje raz na dobę stan wody. Jeżeli sytuacja jest groźna, jeżeli właśnie są jakieś wezbrania, no to może częściej co 3, co 6 godzin, no ale generalnie ma obowiązek przyjść raz na dobę o 6 UTC, czyli obecnie o 7 czasu urzędowego. Rozumiem, że jak ktoś jest fanem żeglarstwa od 7 pokoleń i kocha Mazury, to również się z waszego serwisu dowie, czy danym kanałem da się przepłynąć, czy nie? Tak, mamy stacje zarówno, mamy informacje zarówno ze stacji takich nad jeziorami, no ale też właśnie tutaj nad częścią kanałów, gdzie można sprawdzić sobie stan wody. Aha, no jeszcze można wtedy sprawdzić sobie też temperaturę wody, jeżeli ktoś lubi spędzać czas nad jeziorem, nad morzem, nad rzeką. mamy prowadzone właśnie pomiary temperatury wody, także... Czy da się kąpać, czy nie? Tak, na ile, tak, dokładnie, czy warto się wybierać nad rzekę. A z kolei w zimowym okresie można sprawdzić sobie zjawiska lodowe, czyli czy jest pokrywa lodowa. Oczywiście nie po to, żeby na nią wchodzić, absolutnie, ale żeby właśnie sprawdzić, jak wygląda sytuacja na polskich rzekach. Może gdzieś jakiś zator, to tutaj też taką informację można uzyskać na naszej stronie. Czyli żeglowność, to się chyba tak powinno mówić, nie? Tak, jeżeli ktoś korzysta z rzek w ten sposób, to tak, może sobie sprawdzić żeglowność. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. No relief. Panie Grzegorzu, większość z tego, co tu dzisiaj zobaczyliśmy, to są systemy automatyczne. Automatycznie mierzy tam temperaturę, automatycznie mierzy nam stan wody, wysokość tego lustra wody w rzekach, w jeziorach. Automatycznie mierzy nam się temperatura, ciśnienie, wiatr. Jak duża rola w tym wszystkim, co tu robicie, jak duża rola jest człowieka? Technika idzie do przodu. technika idzie do przodu, a w związku z tym my również aktualizujemy nasze urządzenia. Ale człowiek mimo wszystko jest potrzebny. Tu na pewno synoptyk jest potrzebny, żeby przeanalizował te wszystkie dane i później stworzył najlepszą prognozę. Ale też na przykład na takiej stacji meteorologicznej ważne jest, żeby był obserwator, bo na przykład jeszcze nie ma urządzeń, które powie nam, jaki mamy rodzaj chmury, albo czy pojawia się rosa, albo czy na przykład gdzieś w najbliższej odległości jest burza, czy gdzieś tam widać wyładowania atmosferyczne, bo tego jeszcze urządzenia nie potrafią zrobić. Jeszcze nie ma takiej techniki. Więc tutaj człowiek cały czas musi też wspomagać te urządzenia, a poza tym pamiętajmy, że urządzenia mogą się popsuć, więc wówczas przechodzimy na taki tryb, powiedzmy, manualny, czyli termometry, które cały czas są w klatkach meteorologicznych, albo na przykład ciśnieniomierze, które też są takie, nazwijmy to, ręczne, albo wiatromierze, wystawiamy takie, które mamy u siebie w pokoju obserwatora, no i mierzymy to. Więc mimo wszystko ten obserwator jest cały czas na tych naszych stacjach potrzebny, no a szczególnie jest potrzebny na przykład na stacjach hydrologicznych, bo przy przejściu bardzo dużej wody bardzo często te nasze stacje po prostu są zmywane. Są podmywane, a pod naporem bardzo dużego ciśnienia wody, no niestety one są też uszkadzane i te czujniki często są wyrywane wręcz. Więc wtedy obserwator idzie i na tej łacie wodowskazowej też sprawdzi, jaki jest stan wody. Także mimo wszystko, mimo tej techniki, obserwator, człowiek jest potrzebny. To jak dużo osób pracuje tutaj w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej na to, abyśmy my, wchodząc na stronę internetową, dowiedzieli się, jaka jest pogoda, jaka była, jaka będzie? To chyba najważniejsze. Prawie 1400 osób pracuje w całym kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To są hydrolodzy, meteorolodzy, to są fizycy atmosfery, to są modelarze, to są obserwatorzy, to są pomiarowcy, ale też oczywiście osoby, które pracują tutaj, bardziej w biurach, którzy robią różnego rodzaju ekspertyzy, analizy, no i oczywiście kadra, powiedzmy, zarządzająca i administrująca. Także 1400 osób w całym kraju, mamy kilka ośrodków, bo to jest Kraków, Wrocław, Gdynia i dzięki temu Państwo możecie spać spokojnie, bo my czuwamy 24 godziny na dobę. Bardzo dziękuję. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, potężna instytucja, która na pewno jest potrzebna, bo mimo że sztuczna inteligencja wkracza coraz bardziej w nasze życie, to jednak zastąpić się człowieka na wszystkich stanowiskach, na wszystkich miejscach, gdzie dokonuje się tych wszystkich pomiarów, o których Państwu opowiadaliśmy, nie da. Tak jest. Dziękuję za wizytę i korzystając z okazji, wszystkim życzę spokojnych i pogodnych świąt. Właściwie wiem, że będą pogodne, także niech one będą spokojne i zdrowe. Witold Lazar, Grzegorz Walijewski. Dziękujemy bardzo. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Down the hill, oh.